Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Aman komşular, sorarım size, gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? 8-12 saat modern sabahlarda gündeme hafta zamanı geldi. Fahir Öğün, Çoktay Demirci ellerinde günün gazeteleri. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hiç hoş buradan bulduk. Çıkmamıştık ki. Hep buradaydık. Sadece biraz daha bakınman yeterdi. Bakınman demeseydin Fahir bence çok etkili bir giriş konuşması olacak. Yüreğine bakma falan deseydin. Bakmak evet, deseydin. Yani bakma yani. Bakınmak. Bakınmak. Bakarak olsaydın ya da başka bir deyişle. Yüreğine bakarak o. Yüreğiniz sağ olsun gençler. Yüreğine sağlık Oktay, buyurun. Yüreğine onu bulamadım. Şimdi YouTube'u tam 3 aydır yasaklı biliyorsunuz. Ben unuttum öyle bir site olduğunu dahi yani bilmiyorum. YouTube olmadığı için artık sitesi de dolaşmak zorundayım. Eskiden YouTube'a giriyorduk, orada ne ararsak buluyorduk. Şimdi sitesi de dolaşıyorsun. Eskiden dolaşmaya gerek yoktu. Sitesi de dolaşıyorsun. Yok çünkü. Anlaşılmıştır herhalde ben. Tahmin ediyorum. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 18 Ağustos 2008 tarihi itibariyle 612'si Reysen. Reysen emekliye ayrıldı. 200 diğerisi de Reyben. 241'i de yargı kararıyla olmak üzere. Toplam kaç oldu? Hiç beni dinlemiyorsunuz var ya. Bir dakika. Ben söyleyeyim sana. 800 evet. 893 800 küsür. 853 40 yaklaşık sonuçta maalesef 8 puan var. Eylül internet sitesinin erişimi engellenmiş durumda. Kaç site var zaten internette? Benim evet bildiğim ya. 1500 site var falan. Yarısını kapatmışlar. Çok fena şimdi, ya çok fena. Yasaklarda Türkiye, Çin, İran ve Suudi Arabistan'la başa baş gidiyor. Bununla ilgili. Bu arada hani biz birbirimizi eleştiriyoruz falan ya. Yani mesela Oktay Gören Bakan da neler söyleyecek birbirimizi zaman eleştiriyoruz derken. Yayında da yani kötü olan bir şey yayınlıyoruz. İyi evet. Olsun diye. Hıcım edin. Hıcım. Saçmalama dediğim ben çok hatırlıyorum. Evet. Hıcım. Size ben böyle saçmalama falan dediğimi çok iyi ne tabii hatırlarım canım, yani. Bir kere de gerçekler demiştin. Şimdi o yüzden. Ama o off the record da hatırladığım kadarıyla. Ses hatırını açmamıştık. Bugüne kadar kaç defa şu mikrofonu alo alo diye denedin. Bunu eleştiriyordum da bu kadar yabancılaşacağını düşünmemiştim mesleğine. Ses hatır. Böyle ses deneme yaptı adam ya. Ses hatır. Mesela bak bunlar espri gibi görünmekle birlikte senin mikrofona karşı olan yaklaşımı yabancılaşmak, ötekileşmek mi belki de? Evet. Ya çocuk diyemedi bir diyeceğini birbirimizi eleştirirken ne laflar sokmuştuk. Evet doğru. Dinliyoruz yani Okan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Wikipedia niye açık bugün? Bugün niye açık? Hiç biz dilimize şey etmediğimiz için. Wikipedia'da en az kapatalım mı? Geocities kadar efendim ne bileyim YouTube'u kadar şey bir ortam değil mi? Acaba bu hani kapanan sitelerin özelliği mi farklı mı? Özelliği GeoCities mi dediğin şey nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle bir şey yapıyorsun GeoCities'de. Yapıyordun. Tarkan seni çok seviyorum. Sana aşığım. En büyük hayranım benim. Al işte 1500 fotoğrafının hepsini de buraya yükledim gibi bir şey yapıyorsun. Ama bu tabii ki ülkenin kaderini değiştirecek sonuçlara da yol açabiliyor zaman içinde. GeoCities kapanır, YouTube'u kapanır. Ha Wikipedia niye açık abi? Senin Wikipedia ile bir gıcıklığın mı var? İhbar ediyorum buradan. İhbar et. Acaba bilinmiyor mu Wikipedia'nın herkesin? Her bu adam resmen Wikipedia düşmanı ya. Hayır Wikipedia düşman değil bak ya. Bak dışarıda bence meşaleler geliyor Wikipedia'cılar. Wikipedia'cılar meşale kullanmadıkları için bu kadar rahat konuşuyorum ben. Ne kullanıyor onlar? Onlar interneti kullanıyorlar. İnternet kullanıyorlar. Yakarlar Oktay. İnternetten yakarlar seni valla. Hayır bence bilinmiyor da ondan. Yani neden kapandığı da bilinmiyor. Ya Google'ı da kapattılar ya. Google Groups kapanmıştı bir ara. Bence komple Google'ı kapatsınlar. Niye öyle yaklaşmıyorlar olaya? O da olabilir. Yani şey diye girersen bu siteyi aracı kullanarak bomba yapımından bölücülüğe kadar pek çok şeye ulaşılabilir diyerek Google'ı kapatsınlar komple. Kablo kesilsin. Evden abi. Bilgisayarı kapatsınlar. Ben o kadar laptop almışım. O ne yapacak şimdi? Ben onunla da bir şey de yapamam. Bilsem ben desktop alırdım. Onda oyun oynardım. Hiç bana bu zamanında böyle bildirimde bulunulmuyor ki. Çünkü aynı fiyata çok daha iyi desktop alıyoruz. Çünkü bana şöyle bilirsin demişlerdi. Yani mesela şu fiyata bir laptop alacaksın, onun yerine bir desktop al, çok iyi işlemcili falanlı filanlı. Ben çok anlamam biliyorsunuz. Evet. Mesela laptopa basarsın, göçüyorsa pek iyi değildir. Ona bakarsın. Desktop'ta ekran da bir şey var. Böyle bir sallarsın, o bele bele bir titreme yapıyorsa ona göre bir iyi şeysi vardır tabii ki. Ama bak domatesi iyi seçerim. Böyle bakarım böyle ayaş derim, lak alırım. Onun gibi. Benim dokunmam lazım biraz. Dokunsal. Kimisi mesela dokunsal oluyor. Bazı çocuklar. Ben öyleymişim. Kimisi neyse oluyordu, düşünsel mi? Keşke sana çocukluğunda şey testi yaptılar ya. Bir, bir tarafa hıcım, bir ateş koysalar. Makas. Bir bana makas koymuşlar. Şey. Makas koymuşlar. O çıkarıkmış makas. Öteki tarafa da öyle bir şey. Hadi ver bir ilk haber ver ya. Bir... Hakikaten. Ne şimdi YouTube'u kapalı bir daha da açılmayacak mı? Onu mu haber verdin? Valla ben dün biraz araştırdım. Hani yayında açmayı konuştuk denedim ya, de mühürlüymüştü. YouTube'un açılacağına dair bir umut vardı ya benim içimde. Hiç kimsede o umut yok ve gayet mantıklı gerekçelere dayanıyor. Dün senin yayında söylediğin gibi. Bir de şöyle bir durum var ortada. Bazıları şey diye seslerini yükseltiyorlar. Haksız da demiyorum da onlara. Yani biz işimizin bir kısmını YouTube'da hallediyoruz. İşte böyle tanıtım filmlerimizi oraya yükledik. Şimdi çok mağduruz falan diyenler var. Ama bu YouTube esas o ayakkabının içinden çıkmaya çalışan kedi değil midir yani? Bir de işte zincir parmağını götürüp ondan sonra koklayıp ağaçtan düşen maymun değil midir? YouTube dediğim budur benim bildiğim. Aynısı var. Akıllı TV. Aynısı var. Sakın aynısı var da kapanır. Kapanır mı? Kapanır. Ya da söyle ya. Kapanır. O da kapansın. Ha kapanmasın. Kapansın. Hepsi tamam. Kapansın abi. Tamamen kapansın. Oo siz tam şey olmuşsunuz. Vandal olmuşsunuz ben gideli ya. Biz mi? Ha vandam da olduk. Tekmeyle kapatıyoruz. Vallahi billahi ya. Bu her şeyi o kapansın. Şırak. Onu şey yapın. Mühürlü güller. Yapmayın abla. Lütfen. Kendinize. O zaman açtır YouTube'u madem bize böyle laf sokuyor. Tamam ben açtır bir misyon ediniyorum. Ya hepsi açılsın ya hepsi kapatsın. YouTube'un yerine kafe açmak istiyorum. Çok güzel yeri varmış. Hakikaten şu kira konusunda anlaşırsak YouTube'un da çok güzel bir kafe. Buyurun efendim gündeme dönelim. Bir daha şimdi... açılmayacak mı? Şimdi sen son cümleyi söyle. Bir daha açılmayacakmış abi. Böyle bir ihtimal biz şey yapsak araya birilerini soksak. 3,5 kaç? 3,5 atıyormuş. 3,5 aydır yasaklı olan maalesef. Ülkemizde. Yasa çare bulunamıyor. Ülkemizde. Parmağını götürüp sonra koklayıp daldan düşen maymunu seyretmek son derece sakıncalı. Ancak bulundu. YouTube'u Türkiye'de bir yetki belgesi alıp da bir ofis açarsa o zaman açılıyor. Yetkili tamam, bayi olsun da Türkiye'de. Olan işte Guinness'in adamı vardı. Neydi o Guinness'in adamı? Profesör. Orhan Kural mı? Orhan Bey Kural vardı. Hadi şey ne komşumuz. Ne? Ben amacımız de aynı abi, şekilde YouTube'un Türkiye mümessili temsilciliğinin ve head office olarak. Sana bir tane şey araba yaparız. YouTube'u yazar üstünde. Sen gidersin kafeler. YouTube'u da açık mı? Bakın yeni bir şey buldum. Bakın kafe dolaşırsın. Çok güzel ya. Ben süper iş buldum haberiniz yok ya. Çok güzel meslek. Benim bir iki adama da ihtiyacım olur yani. diye tahmin ediyorum. Bir iki mi? O biri gerilim olsun diye mi söyleyeyim aramızda? bir mi iki mi? Bir veya iki. bazen bir buyurun bazen efendim, iki. Ben gündeme dönmem. Daha belki gündemi sokamadınız bir YouTube'a girdik gündeme giremedik ya. İşte zaten YouTube'un yasak olmasının nedeni de o. Hakikaten YouTube'a evet. Giriliyor gündeme işine gücüne gidemiyor insanlar. Herkes mutludur bunda. Siz Ali Koç'a peki, sorun bakalım. Peki bunun çözümü yasaklamak mı Ege? Bunun çözümü yasaklamak mı? Yasaklarla nereye varabiliriz? Sorarım size. Barko vizyon gösterisi için döndüm ama kim kaldırdı oradan Barko vizyonu. Birazdan da folklor var. Buyurun efendim. Şimdi buyuruyorum. Nijerya'da bir aile dramı. 84 yaşındaki yaşlı ne Nijeryalı. Ne drama olacak Nijerya'da, rekor kırıyor adamlar. Nijeryalı adam hiç rekor kırmadı. Seninki dediğin Jamaikalı. Nijeryalı adam dediğiniz kim ya? Üzerinde anlaştığınız benim haberim yok. Nijeryalı adam diye birinden bahsediyorsunuz. O kim Nijeryalı abi? Değil mi ya? Kim Nijeryalı değil? Jamaikalı. Hüseyin mi? Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt Jamaikalı abi. Ya bırakın ya. Ya bırak başka. Ya yemin ediyorum canım adam. Hayır bu arada senin o adama özendiğini ben mayondan anladım senin. Mayon derken? Mayon derken. Mayon gördün mü sen Fahir'in? Hayır. Aynı işte Hüseyin Bolt'un şortu gibi. Affedersin Hüseyin Bolt'ta bile öyle güzel fotoğraflarını durmuyor. Görmedim sen. Karıştırmadın mı fotoğraf makinesini? Bakmadım fotoğrafını. O zaman ne kadar etik bir insansın. Hüseyin Bolt'a baktıkça seni mi göreceğiz artık? Valla bana baktıkça Hüseyin Bolt diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir de kaşınmasan çok iyi olacak. Buyurun. Heyecanlandım. Bu arada ben size bir şey söylemek zorundayım. Siz... Fotoğraflarla mı ilgili? Bazen kulaklık takmadan mikrofon başına geçiyorsunuz ya. Hı. Orada sakalınızı, oranızı, buranızı kaşıdınız. o inşaattan sesleniyormuş gibi bir his yaratıyor. Ne yapayım Egeciğim, benim sakallarım sert. Sertse kaşıma. Benim de 40 yılda bir sakalımı kesmedim. Uzattım da demiyorum bak. Biliyorum haddimi. Kesmedim. Ona mı laf ediyorsun abi? Tamam abi, keserim. Şevkini de kırdın çocuğun. Bir sakal zevki vardı. Thunderbolt, buyurun. Şevkov sakal. Şimdi Nijerya'nın 84 yaşındaki amcası, artık hepimizin amcası, BBC televizyonuna bir röportaj yaptı. Her şey ortaya çıktı. Kim Nijerya'nın amcası kim ya? 86 yaşında. Nasıl Nijerya'nın amcası? Ne diyor ki bu adam? Ne diyebilir ki? Neler oluyor bize? Neler oluyor? 86 eşli adam. 84 yaşında ve 86 eşi var. Hesabını size bırakıyorum. İki. Kafadan iki eşle başlamış demektir. Demek hep artı, hayata böyle demiş. Hep artı iki ile başladım. Fakat kurallar gereği 4 eşe indirmesi gerekiyor Nijerya'da. O adam kural mı dinler ya? O da öyle demiş zaten. Ne kuralı ya? O kuralı koyan arkadaşlar şu odada bir baş başa durabilir miyiz der yani. Vallahi şey demiş, 170 çocuğu falan olduğu tahmin ediliyor. Daha tahminler, o tahminlerin ötesine de geçebilir. 86 eşinden maalesef bunu 4'e indirmesi lazım veyahut da kendisi ölecek. Bu niye haber oluyor ya? Valla Oktay, ölmesi mi haber? Ben de anlamadım. 84 yaşında 86 karısı var. O mu bir haber? 170 çocuk, hiç, çocukları ben işin içine katmayı bile düşünmüyorum. Ben anlamadım şimdi, bu adam ölecek dedi. Zaten kendi ülkesinde yaşıyor gibi bir durum var. Kendi ülkesinde yaşarken aynı şekilde kendi ülkesinde kıtır kıtır kesilmek suretiyle. Hadi canım. Ha öyle. Niye peki? İşte 4 eş kuralına riayet etmedi diye. Ha, mesela basketbolda 3 saniye kuralı çok var ya. Çok üzüldüm de burada... Hani kural koy yani, kural koy. Uygulama da biraz ipin ucu kaçma hani. 86 5. de 6. da hadi yakalamadın da. Hayır, belki toplamdır ya, toplamdır ya. Toplamdır değil mi? Toplamdır derken? Yani toplam yani derken boşanmıştır. Ondan sonra diğeriyle evlenmiştir falan. Yok. Totalde hali hazırda var. Hali hazırda 86. Tabii, hali hazırda kendisi şey demiş yani, benim ne yapayım demiş ya. Benim doğuştan böyle bir gücüm var, kudretim var demiş ya. Ya o gücünü... Git gücünü duvarda harca ya. Duvarda mı? Duvarların ne günahı var Oktay? Nijerya'da bir dünya harikası olurdu. Ne bileyim, dünyanın en büyük çukuru gibi. Burayı ben yaptım. Yalnız bu amca da çok munis falan duruyor da. Çok ben pis, korktum çok ya. Valla fotoğrafları munis falan yakında, ah YouTube olsaydı orada seyrederdik biz, ama şimdi nerede bul ki, ara ki seyret. Nijeryalı amca diye girin, artık o size boy boy fotoğraflarını gönderir. En kısa sürede, hafta sonuna kadar, bir hafta süre tanındı. 4'e indirgemesi adam gerekiyor. Adam bir de 86 yaşında yani. Boş ol boş ol deme nefesi yetmez. Nasıl affedersin senin? Her şey nefesi yetiyor da. O da doğru yani. Bence. Hayır, bu adam... Gerçi o 170 çocuk arasında herhalde avukatlar da vardı bu mahkemelerde falan. 170 çocuk arasında avukatlar. Kesin avukat da vardı. Hakim de bunun çocuğudur, ben sana söyleyeyim ya. Yani. Nijerya zaten bunun mücadelesi yok. Olmuşak. Ben sana söyleyeyim, o keseceğiz diyenlerden bir tanesinin haberi yokmuştu. Yokmuş tabii. Kesin o da vardı. Bunun akrabalığı vardı. Kendi babasını kesecek, haberi yok. Ne bilsin adam. Ki bu yani Cengiz Han gibi adammış yani ya. Hakikaten öyle. Öyle bir şey vardı. Ben de ismi ne hatırlamaya o? Çalışıyorum. Cengiz Han. Ayıptır herkesin söylemesi. Cengiz Han'la bir akrabalığı çıkıyordu gibi bir şey var ya. Ucu Cengiz Han'a dayanır. Daha doğrusu Cengiz Han'ın ucu bir şekilde bize dayanmış. nereden nereye Oktay'ım işte. Şimdi size soruyorum. Sor canım. Soruyorum. Ha sorma lütfen. Hayır, bir şey sormak istiyorum. Ben tek bir soru sorabilir miyim size? Bir soru sorabilir miyim? Tamam sor. Ama öyle kıvırtarak cevap vermeyeceksiniz. Dürüst adam cevap gibi vereceğiz. Cevap vereceksiniz, tamam mı? Gülmek için yaratılmış, gözlerde yaşlar niye? He? Ses hatır. Ses hatır oldu. Hatır için çiğ tavuk. 8.25 saat sevgili dinleyiciler. Randy Crawford, Street Life. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Soruyorum. Ayaş yollarında kervanın mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Bak. Buyurun efendim. Çok bu güzel. Sorulara cevap bulmadıkça yeni sorular eklenecek. Hiç böyle hepsi de cevapsız kalacak. Ama bütün hepsi birikiyor ya. Bence onları belli bir şeyde toplayalım. Mesela bir soru havuzu gibi. Soru bankası. Ben katılıyorum. Arkadaşıma katılıyorum ve bu soruların en güzel tarafının yes no question olmaması beni sevindiriyor. Yani mesela ilki niye diye bitiyordu. Burada evet. da ikisinden birini seçiyorsun. Ve veya. Ve, hayır yani mesela Ayaş yollarında kervanın mı var? Değil soru. Devamı. Bir tanesini seçiyorsun. Evet. Benim güzel. En güzel şeyim bu. Norveç Adalet Bakanı Storberget'i biliyorsunuz. Tabii. Storberget. Bilmiyorum. Akrabamız olur. Bilmiyorum ben şimdi olimpiyatlarda girince kafamda birçok isim var. Storberget şu anda bana bir şey çağrıştırmadı. Bu şey gibi bir espri yapmaya mı hazırlanıyorsun? Kim Sillo ne diyorsun sen falan o tip bir şey. Norveç Norveç dilinde. Fiyortları. O tür bir espri. Yani. Norveç fiyortlarında kervanın mı var? Kervanın hey mı? Kervanı. Hayır hesap bakiyem var. Knut Storberget Kuzey Buz Denizi'ne çıplak dalış yaptı. Donsuz dalış dediğimiz o mu yoksa yani çıplak dalış tüpsüz dalınca mı çıplak oluyor? Hayır canım donsuz ve donsuz tüpsüz dediğimiz evet. o. Sadece donsuz aynı zamanda tüpsüz o çok tehlikelidir. 3 bence donsuz ve tüplü dalış daha çirkin bir şeydir. Nereye takacaksın tüpü? Neyin kenarına iliştireceksin? Doğru söylüyorsun. Donunun kenarına mı iliştiriyorsun? Sen tüplü dalışı ne zannediyorsun? Tüplü dalışta tüplü cüzdan falan diye bir şey düşünüyorum. Dalgıçlarımız donları üzerine giydikleri BC dediğimiz yeleklerini kenarlarına da o şey regülatörü sıkıştırıyorlar. Mesela regülatörü hep ağzında değil. Bazen donunun içine koyuyorsun kaybolmasın ben diye. Ben de öyle biliyorum ya. Yani. Suyun altında ne bileyim hani bir şey bir ihtiyaç olur. Regülatörü çıkarınca nereye koy? Öyle sallanacak mı? Hava tabii kaçar. Hemen donun içine hop koyduğun zaman en güzel şey. Evet Oktay. Fjord dedim. Fjord dedim de. Yani adam öyle bir konuşmuş ki bir an. Bak şimdi 4 derecelik suya kulüp üyeliği öyle bir kulüp varmış Norveç'te. Çıplak dalış kulübü diye. Hiç bu... ağzıma yakışmayacak bir laf edeceğim ama galiba etmekte evet, zorundayım. Kulübe gel. Şimdi bakan girmiş bir arkadaşıyla beraber. Bakan mı? Oktay başbakan dedin. Adalet bakanı dedim abi. Ha tamam. Norveç Adalet Bakanı. Ama başbakanı sonra... gözüyle bakılıyormuş. Ondan sonra eğmişti. Gazeteye de bu harikaydı diye açıklama yapmış. Çıktıktan sonra havluyla silinirken bikini izleri de varken öyle bir fotoğraf var. Bir dakika bu var kadın vardı. Mı? Hayır erkek. Bikini izleri derken? Çıplak dalış yaptığına inanıyorsun da bikini izleri olduğuna mı inanmıyorsun? Hayır. Donsuz bakan mı var şimdi orada? Donsuz bakan var. Eski savunma bakanı da şey donsuz dalıyormuş. Savunma bakanını anlarım bir şekilde donsuz dalmasını. Bu haberler niye yansıyor biliyor musun bizim medyaya? Niye? Türkiye Norveç mi oluyor? Hep Kürşat Tüzmen'i zor durumda bırakmak için, sıkıntıya sokmak için bir basın toplantısını ara. Kürşat Bey siz de böyle dalmayı düşünüyor musunuz diye birisi böyle bir soru sorsun diye. Kürşat Tüzmen zor durumda kalmaz ki bu sorudan. Adam ne gibi zor durumlardan çıktı? Adam dedim sayın bakanımız. Hatırlıyoruz bunlar çok kısa süre önce. O yüzden yani ne şimdi donsuz bakan ben de, hani şeffaflık falan çok güzel. Ama hani hep mal beyanı mal beyanı diyorlar da böyle bir mal beyanı da istemem yani. Adalet Bakanı'nın mal beyanı. Böyle çok çirkin bir şey. Bakın işte mal beyanının şimdi de dalıyorum diye böyle şey olur mu? Bir de bu Norveçliler şey iri yarı benim gördüğüm hep bütün Norveçliler. Çünkü sabah akşam balık yiyorlar bunlar. Ve elleri muhteşem oluyor ya o balıkçıların elleri. Pamuk gibi canım pamuk. Balıkçının eli öyleyse. Fosfor var balıkta biliyorsun. Parlıyor böyle. Norveçliyi gece görsen gene orada ışık gibi. Sen de şeye dönüyorsun bir anda. Pervaneye dönüyorsun. Işık ışık diye gidiyorsun. Tabii canım ben öyleyim. Hemen gördüm mü dayanamam. Koşarak giderim. Hatta elimde şeyle. Ya bir dakika. Bu adam niye bir de şeye girmişler ki ya insan kulübe mi? Ha kulübe. Kulübe şimdi kulübe girmek lazım çıplak dalış yapabilmek için Norveç Kuzey Buz Denizi'nde ve kulübe üye olmak için de 3 şart var. Bir. Bu 3 şartı tahmin etmenizi istiyorum. 1. 1. 1. Kuzey Buz Denizi'ne donsuz dalmak ki bu 2 tane şık. Birincisi çok uyduruk o yüzden söylüyorum. 3 şart var çıplak olmalısınız. Saçma. İkinci ve üçüncü şart yani dalışın geçerli olabilmesi için saat falan yani böyle aksesuar falan takabiliyor muyuz kolye küpe çıplak. Söylüyorum evet iki şart kaldı dalarken düşünün ama çıkmayı da başarmak lazım yani çünkü çok kulüp üyesi öyle dalmış ve donsuz olarak telef olmuş denizlerin dibinde dolanıyor o denizin dibinde buz kütlesi olarak telef olmuş mantıklı ama değil. Hayır. Bir dakika çıplak olması lazım çıplak olması lazım aksesuar peki. Takmaması lazım. Tamam o çıplak olması lazım. Tamam işte aksesuar takmaması lazım. İkincisini de söyleyeyim ben. İkincisini de açık söyleyeyim. Yarası olmaması lazım. Açık yara enstitüsü. Böyle bir enstitü var mı? Doğru açık, ama açık yarası doğru, olursa açık çünkü yara. Oradan mikrop kapabiliriz. Hayır kafanın suyun altında olması lazım tamamen. Ve su altında da. İkinci şart ve üçüncü şart. Bu ne? Bu evet. Biraz tartışmalı. Karşı cinsten bir şahit tam karşınızda veya yanınızda sizi görmeli. İlla birine gösterilecek mi yani kulübe girmek için? O evet, öyle. Üçüncü şart da bu abi, evet. Karım gelse yok olmaz. Başka bir huzursuz. Bir karşı cins olur. Acım olur karım. Ama ne güzel harikaymış. Onun da Türkiye'ye şeyi olsa, ama Türkiye'ye yakın bir buz denizi yok. Ama ne olsun şimdi, buz denizi bahane canım. Bizim de ne güzel deniz denizi. Çıplakla kampa yaparız. Yani. Şöyle bir durum var. Norveç ne? Dünyanın bir sayılı ucu. Zengin ülkelerinden biri. Evet. Petrol fışkıran ülkede siyasi figürler de aman donsuz oldum, basın benim malzeme yapar falan diye bir derdi olan da bir şey değil yani. Norveç petrol da aklıma. Norveç'te yani. Muhalefet partisi olduğunu falan da düşünmüyorum yani. Şey falan. Her tarafımızdan para fışkırıyor ya, neye itiraz edeceğim? Tamam hadi bu sene sen ol, seneye de ben olayım başbakan diye şey yapıyorlardı. Yani siyaset yapılıyordu. Norveç'te benim... Norveç bizim demokrasisinden bir, anladın mı? Bizim bir Norveç macerası vardı hatırladığım kadarıyla da. Ne oldu? Biz niye onluk dosyayı kaldırdık ki? Norveç'e gidiyorduk güzel güzel. Ya işte pahalı bir yer olduğunu fark duyduk. Ettik. E abi orada kazanacağız. Karşı. Bak sen yanlış anladın. Sen zannediyorsun ki burada kazanıp Türkiye'de kazanıp Norveç'te harcayacağız. Öyle değil. Norveç'te kazanıp Norveç'te harcayacağız. Hayır öyle de değil. Norveç'te kazanacağız. Mesela o sene Fethiye'ye falan gittik. Ya da Kuşadası'na gideriz. sen bu kafayla yazın da çalışırsın ya, bot trip yat trip diye. Yani bir şekilde o parayı harcamamız. Ya da niye harcayalım? Biraz biriktirelim, birazını da şey yaparız ya. Yani arkadaşlar arasında gün tipi bir şey yapabiliriz. Gün tipi. Ben konuşmanın burasını. Norveç'i tebrik ediyoruz bence bakanları. Şimdi dün kulislerde hakikaten böyle bir tartışma vardı. Türkiye Norveç mi olacak? Türkiye Norveç olsun mu olmasın mı diye. Olmasın. Ben söyleyeyim ya, olmasın. Bunu ama bakın hemen öyle cevap vermeyin, peşin hükümlü. Olsun tabii canım, her taraftan para fışkırsın ama soğuk olmasın. Bu kadar sıcak da olmasın. Her taraftan para fışkıracak, karşılığında da siyasetçilerimiz böyle bu şekilde soyunarak şey gir, dalış yapacaklar. Şimdi sen buna razı mısınız? Ben küçük bir anket çalışması yapıyorum. Yani sebep sonuç ilişkisini çarpıtıyorsun Oktay. Evet. Yani şey mi demek istiyorsun? Bugün siyasilerimiz donsuz denize girse Türkiye'nin her tarafından petrol fışkırır mı demek istiyorsun? Yani mesela bunu daha önce Esat Kıratlıoğlu'nun denediğini hatırlıyorum ben. Gerçi ama donsuz değildi ama Deniz Baykal'da denemiş miydi? Deniz Baykal'da yüzme şeyi var ama ya yani onlar yüzmeyi yüzüyorlar, biliyor, normal evet. Yüzüyorlar. Böyle bir soğuk suya dalma şeyi yok ki. Bizim geleneklerimizde çivileme vardır halbüsü. Buz gibi su. Buz gibi suya dalıyor ama bakanın prestiji çıkınca. O yüzden zaten dalmadan önce. Karşı cinsten şahit o yüzden var. Ha. Çünkü çıktığı anda şey olacak, o bütün özgüven, prestij, her şeye alt üst olacak. Siyasi kariyeri, o sudan çıkıp siyasi kariyeri. Büzüş büzüş Anadolu mu diyorsun? Evet. Dünyanın en zengin soylusunu soruyorum size bu kez de. Bakın. En zengin soylusu derken zengin aristokrasiye soylusu. Bağlı mı yoksa soylu derken? Soylu ne demek ya? Bizimle ne abi yani? Kral sen, kraliçe falan onların mı? Şerefsiz miyiz biz? Yani bizim anamız babamız yok mu bizim? Yani kral sen nasıl konuşuyorsun falan. Oktay ya, bizi ezdiriyorsun ya aristokratlara. Hakikaten bizi dinleyicinin karşısında ezdiriyorsun. Valla dinleyiciye de mahcup ediyorsun. Soylu dinleyicimiz olsa? Ne maalesef. Sen dinleyicilerimize ne demek istiyorsun? Abi kral kraliçe. Senin demek bunları düşün. Prens şey prenses. Var. Bu yalaka ya, ben anladım ben bunu ya. Bu şey olsun. Yalaka çakal olsun ya. Ama prens olsun yani. Pezant. Pezant. Reprezent. Bombaya gel. Bombaya gel. İkinci bombaya gel. Bak. Şu anda gözlerimi dikkat etsen daha fazla açarak sana bakıyorum. Daha fazla da açamıyorsun anladığım kadarıyla. Sevgili evet. Dinleyiciler, şöyle bir durumumuz var bizim. Fahir kısa bir tatile çıktı ama dükkana gitmeden, esnafla kaynaşmadan hemen mikrofon karşısına geçtiğinden oradaki arkadaşlarıyla konuşuyormuş gibi konuşuyor. Biraz kusuruna bakmayın. Bir o geçecek gün. Bir iki güne kadar hafta sonunu geçireyim, hemen normal halimize döneceğiz. Evet. Söyle en ünlü soylumuzu. En ünlü değil ya, ne biçim bir en dinliyorsun? Zengin soylumuzu. En zengin. Ben mesela Swaziland kralı diye biliyordum bugüne kadar. Adam sonlarda. Adam dediğim kral. Ama onun gönlü Mısvati, zengin. Mısvati. Hatırlıyor musunuz? Evet canım. Bak her yıl diziyordu da böyle adam her yıl bir tane seçiyordu. 200 milyon dolarmış mesela serveti. Ama fazla çok büyütecek bir şey de değilmiş. Hiç ama kral işte. İbrahim Tatlıses daha az parası vardı belki ama İmparator. Hesabını sana bak. Türkiye'de nasıl çoklu imparator sistemine geçtik biz, ne ara ya? Çoklu imparator sistemi. Bilmiyorum. Yani ne bileyim, Fatih Terim de imparator. Oğuz İbrahim Çetin imparator. Oğuz Çetin de mi imparator? Tabii. Aman o zamanındaydı. Emekli imparator gibi düşün olsun, onu. Olsun, hala yine vardır imparator diye. Ben çok yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama Oğuz Çetin futbol. Oğuz Çetin'i herkes tanıyor değil mi? Dinleyicilerimiz yani falan da. Belki tanımayanlar futbolcumuz. Değerli futbolcumuz sevgili dinleyiciler. E kimmiş de? Tayland kralı. Tayland kralı mı? Tayland kralı birinciymiş dünyada. Hatta kraliçeye bile, bak kraliçe kaçıncı? Fark atmış kraliçeye bile. 6, 7, 8, sonra da hareket çekmiş böyle. Fahir bir sus karıştırdım ya. 11-12. 12. İngiltere kraliçesi. Elizabeth. Zenginlik sırasında. Paracıklarını Elizabeth söyle. Uzun uzun hepsinin paracıklarını say. Bak Tayland kaç kralı. Kaç futbol sahası kaplanır? Adulyadej. Adul batsın. Evet. Tayland kralı 35 milyar dolar serveti. Yalnız Tayland kralına var ya, yarın öbür gün seni istenmeyen adam ilan ederler. Geçenlerde böyle bir Tayland kralının posterine bıyık yapmıştı bir tanesi. Kim? İsveçli mi Norveçli mi biri. Hadi canım. Ya Allah, mapuslarda hala sızım sızım sızlıyormuş. Hadi ya. Tabii. Tayland pimpon topu fırlatmaya. Pimpon mu mikroçip mi? Mikroçip diye biliyorum Tayland mikroçip değil mikroçip mi? Pimpon olan Tayvan'dı değil mi? Tayvan. Tayvan'da pimpon turizmi. Tamam. İşte ona düşün. Ondan sonra ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi 23 milyar dolar. Otomatikman 12 milyar dolar fark var servetleri arasında. Ama bana hiçbiri tanınmamış. Bir kraliçe Elizabeth gibi tanınanı var mı? Heh. Benim gönlümün kraliçesi o. Var. Abdullah İsterse bin Abdülaziz. İsterse 5 kuruş parası olmasın, o kraliçe gelsin benim evimde kalsın. Gene Suudi kraliçe. Arabistan kralı var. Ne? O da gelip senin elinde kalabilir mi? Çünkü Abdullah bin el ele tutuşmuşlardı ya. Bir öpüşüyorlar, öpüşüyorlar bana ters. El ele tutuştular. Bush'la el ele tutuştular. Ha, samimi Bush'da de bir insan. Tamam, Abdullah Gül'le değil de. Ben de tutacağım el alemin adamının elini. 21 yani. Milyar dolar. Ha, o zaman gelsin tutsun. Her yerlerimi tutsun. Öfelesin beni. Bizim bir elimizden tutsun aslında. Vay be. Dubai şeyhi. Dubai. Ondan sonra Liechtenstein prensi bak. 5 milyar dolar varmış cebinde bugün nakit olarak. Ve taşınmazları hariç. Liechtenstein. İsmi söylemesi zor ki. Adamı söyleyemez hakikaten. Prensler geçersin. Hans Adam. Hans Adam mı? İsmi kolaymış ya, Hans. Ne haber lan Hans diye şey yapacaksın. Onu da kanka muamelesi yapman lazım. Lan kaç yaşında bu? İkinci olduğuna göre 30-35 falan. Oktay prens piyasasına hakimdir. O yüzden güvenebilirsiniz. Niye? Elizabeth'ten başka kadın yok burada ya. Kadına verdiğimiz değer Oktay işte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular, yetişin dostlar, buyursunlar. Oranın prensi, buranın kraliçesi derken bir de taçsız krallar, kraliçeler var. Tele. Ha, tele. Evet, tele. Valla bir birazcık şöyle moda ile ilgilensen, taçsız kral deyince. Tom Ford. Şey mi? Jamil the Apache. Ha, o mu? Taçsız kral. Şimdi Fatih Yürek biliyorsunuz yeni bir neyle çıktı? Yeni bir albümle çıktı. Single'la mı çıktı? Hayır. Yeni bir albümle çıktı. Bu senenin en güzel şarkılarından bir tanesi. Değil mi? Hangisi? Sus mu? Sus mu? Hadi hadi hadi be. Yok hadi hadi'nin üstünden bir yıl geçti neredeyse. O öyle geçti. Yeni böyle bir formatını falan değiştirdi ya. Evet, iyi de yaptı. Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki evinde kamera karşısına geçti. Cemil İpekçi kapılarını ilk kez Fatih Yürek'e açtı. Şöyle demiş zaten. Evime zaten bugüne kadar kimse kameraları falan sokmuyormuş. Cemil İpekçi bu kuralı Fatih Yürek için bozduğunu söyledi. Fatih eski sevgilim Bekir Coşar'dan sonra bu eve girebilen ilk ve tek erkek. Fatih evde ne isterse yapabilir. Burası onun da yuvası çünkü çok tatlı ve temiz bir çocuk dedi. Ondan sonra evinin kapısını kapattı. Fatih de içerdik. Ay Fatih. Bu arada ben şöyle bir şey şahit oldum. Söyledim yayında bilmiyorum da. Bizim evde başka evlerde konu nasıl geliyorsa bilmiyorum da. Galiba Ali'ne şarkı söylettirmekten geliyordu. Herkesin de Ali'nin oynasın diye şarkı söyleyince aklına ilk gelen şarkı hadi hadi hadi. Çünkü Ali'nin de hadi diyen bir insan. O yüzden hadi hadi diye geliyordu. Tez canlı. Orada insanlar ay çok yazık oldu çocuğa falan diyerek Fatih Ürek'ten bahsediyorlardı. İbrahim Tatlıses onun şarkısını söyledi diye. Gerçekten de bir kesimde büyük üzüntü yaratmış. Yani Fatih Ürek'i düşünüyorum yıllardır sevimli bir figür olarak magazin dünyasında bulunuyordu. Şarkıcı olduğunu biliyoruz ama bir tane şarkısını bilmiyorduk. yıllar sonra şeytanın bacağını kırdı, güzel bir şarkı yaptı, o şarkıyı da İbrahim Tatlıses'e kaptırdı diye üzülüyorlar ama ben öyle... Canım yani şarkıyı kaptırdı görüşüyorsun Ege. Ben şarkıyı kap ben tartışmanın içine dahil olmak istiyorum Fahim, sen tartışmayı eleştireceksin galiba ama ne olacak ki, İbrahim Tatlıses söylesin ya. Yani çok da çirkin söylemiş. Yani o şarkı güzel ses de istemiyor benim yani, anladığım kadarıyla. Evet. Böyle bir yırtık yırtık bir ses istiyor. Böyle bir şey istiyor yani. Edepsiz bir hadi falan. Fatih Yürek daha güzel söylüyor. Şimdi yani hani öyle de bir... Bir gerçek var. Bu çünkü sesle ilgisi lazım. Yok bu şarkının bence. Ay, yani ben duymamışım. Ben şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Konuşamıyorum yani. Sen tatilden geldiğin için mi biraz bir garipsin Fahir? Her şeyi bir şaşırıyorsun bugün. Niye sesi? Ben Fatih Yüreğin sesi inanılmaz güzeldir ya. Saçmalamayın. Ha, sen sesi beğendiğin için. Ben tabii canım, deli misin? Onun gibi o mesela bir İbrahim Tatlıses'in lili lili lili lili lili yar demesi var. Bir de Fatih Yüreğin lili lili demesi var. Bir de onun yar demesi var. Bir İbrahim Tatlıses'in yar demesi var. Ama orada bence zaten şey olan camları... çatlatacak bir ses sahibi olmamış. İşte orada usulden, adaptan, edepten bahsediyoruz ya. Yani. Bence yani şimdi İbrahim Tatlıses hadi hadi hadi deyince bana böyle sert bir şekilde, sanki ben orada pinekliyorum da hadi hadi dedi, ben işe koyuluyorum. Bana işte buyuruyor, hükmediyor gibi geliyor. Ama Fatih Yürek biraz söyleyince biraz böyle nazlı söylemek mi senin şey? Yani yapan? Hadi evet. Hadi sanki yapamazsın falan diye böyle satışır gibi. Hadi hadi falan diye. Cilveleşiyor diyorsun yani. Yani öyle bir hava doğuyor. İbrahim Tatlıses cilveleşmiyor diyorsun yani. Yani benim anladığım, sen İbrahim Tatlıses'in cilvesini beğenmedin. Benim anladığım kadarıyla. Fatih Yürek tarzı bir cilve hoşuna gidiyor gibi geliyor. Mu diyoruz. Ben Yaşar Nuri Öztürk gibi susarak cevap vereceğim bunu. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Şöyle bir bahriyin uykular açasın. Şimdi size bir soru. Bize derken bize mi? İkinize bir soru. Dinleyicilerimiz de katılabilirler buna. Çünkü çok net bir şekilde soracağım. Cevabı da aynı netlikte istiyorum. Tamam. Tek kural var değil mi yani? Dürüst olma kuralı. Dürüst olma kuralı. Tamam. Sevgili dinleyiciler, sizin için de geçerli yarışma. Telefonumuz 210-30-30. Biz de telefonla masaya atılmak zorundayız. Biz şahsen girebiliriz. Bak, güzel bir soru oldu bu. Çünkü haksızlık oluyor o zaman dinleyicilerimize. Yani çünkü biz hemen zırt diye cevap verebiliriz. İstersen bir dinleyicimizi bağlayalım, sorunu öyle sor. Tamam, o zaman Ankara'ya hakim. Ankara'nın yakın tarihine hakim bir dinleyicimiz varsa ne hediye veriyoruz NADA'dan veya İF'ten bir davetiye mi verelim? Ne istiyorsa, davetiye. Nereden ne istiyorsa, paşa gönlüne göre. Bütün opsiyonları açıyorum. Vay, en son Ali'nin eğitimi için bir opsiyon açtın. Bir kuruşunu görmedik. Daha bir kalem alıp gelmedin hemen. O yüzden dinleyicilerimiz... Canım yavaş yavaş. Ha deyince olmuyor ki. Ha, elimiz bollandıkça. YouTube'un bir fotoğrafını verelim mi? Bir YouTube fotoğrafı. Bir çok güzel. YouTube'dan bir fotoğraf. İmzalı. Bizim de YouTube'unda çünkü... Benim çünkü biliyorsun herkesin videosu var. Benim YouTube'unda fotoğrafım var. YouTube, vardı. Varmıştı. Evet. Varmıştı hatta, doğru Fahir. O fotoğrafı verebiliriz mesela. Bizim şarkıları dinleyip fotoğrafa bakar. YouTube'una girmiş gibi olur işte. İşte vallahi billahi. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Ben Ankara'ya sonradan gelmiş bir adamım. Sonradan gördüm. Benim yaşlarımda olup da Ankara'yı daha içine sindirerek yaşamış, lise yıllarını da Ankara'da geçirmiş dinleyicilerimiz vardır. Ya sınırı koyalım mı? Koyalım. Gerek yok bence sınır koyalım. Yani şimdi bir de onunla uğraşacağız falan. Gerek yok. İşte ikna olur herhalde. Olur, olur. Telefonumuz 210-30-30. Evet. Her soruya cevabı yapıştırırım kardeşim diyenler arasında aramaya da başladılar. Bir tanesini bağlayalım. Üçlü. Feleğini şaşırtacağım soruyla. Hakikaten feleğini şaşırtacağım, haberi olsun. Biz de yarışmacıyız ha, ona göre. Siz de yarışmacısınız. Ona göre abi. Ama atlamayın hemen. Yani öncelik dinleyicimiz olsun. O zaman 3 teknolojisiyle bir öncelik verelim ona. 3 teknolojisine mi düştük? Evet, 3 teknolojisine düştük ki nasıl düştük? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey, merhabalar. Tanıyoruz sizi değil mi Hüseyin Bey? Daha önce de görüşmüştük. Daha önce birkaç kez katılmıştım. Peki. Hüseyin Bey, ne tarafta yaşıyorsunuz? Dikmen. Dikmen tarafında. Tunalı taraflarına çok inip çıkar mıydınız? Yok, çok fazla değil ama sayılır. O zaman zorlayacak sizi o zaman bu yarışma sorusu. Hazır mısınız? Kaç senedir Hüseyin Bey siz Ankara'dasınız? Ankara'da 33 sene. Oo, 30, iyi tamam. Tamam. Yani en avantajlı bir sene. Senede açısından... bir kere inseniz 33 kere inmişliğiniz var. Tamam, sorum geliyor. Hazır mısınız? Dinliyorum, buyurunuz. Biz de hazırız. Zamanında Tunalı'da Cavit Çağlar'ın bir portresi vardı. Bir ressamın atölyesi vardı. Orada dışarıda da Cavit Çağlar'ın Türkiye'nin siyasetini oradan takip edebiliyordunuz yani. Süleyman Demirel de vardı. Evet. Ama beni en çok etkileyen Cavit Çağlar. Çünkü o zaman çok yani Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı gibi çok net bir pozisyonu yoktu Cavit Çağlar'ın ama portresi vardı. Evet. Hatırlıyor musunuz Hüseyin Bey? Çok iyi hatırladığımı söyleyemem. Hatırlıyorum. O zaman sizi uğurlayalım isterseniz. Hatırlayan bir dinleyicimiz varsa onunla konuşmaya devam edelim. Kusura bakmayın. Peki, hay hay. Başka bir gün, başka bir konuda. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ama Hüseyin Bey'in de güzel dörtlüleri yarışma sinyali oluyordu ya. Hakikaten değil mi? O böyle bir... Çıkacak, çıkacak. Oradan da bir avantajı vardı. Tunalı'daki Cavit Çağlar portresi üstünde konuşacağız sevgili dinleyiciler, hatırlayanlar. Ben hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Sadece Cavit Çağlar yoktu ama değil mi? Tabii orada canım. Bir yani bir ressamın atölyesi vardı orada. Biz sormuştuk. Orası ne oldu sonra? İşte mesela onu soruyorum. Ben ne, biliyorum ne olduğunu biliyorum. Sen biliyor musun ne olduğunu? Sus o zaman. Ben kendim şahsım bilfil Tunalı esnafıyım ben. Ben Tunalı'nın sen, A'dan Z'ye Tunus, hakimiyim. Tunus esnafısı var maalesef. İyi maalesef. Hakikaten Tunus esnafısı. Tunus dedi, kapı komşumuz bizim can. Sevgili dinleyiciler, o ressamın adı neydi? Çünkü adı mı? Ressam de, ordu tabelası vardı. Çok zor oldu ya, ben onu bilemem. Hatırlayanlar vardır muhakkak. Biz sormuştuk da bizi terslemişti. Belli zaten zibidi olarak gitti. Cavit Çağlar portresini almak istiyoruz diye. Başka bir şey beğenin demişti. Biz de diye çıkmıştık yani hakikaten zevzekliğimize. Niye kapattı acaba cevap peki vermişti. Acaba ya? Niye? Bilmiyorum. İşte daha YouTube yokken Cavit Çağlar portresi vardı. Sokaklarda takip etme şansı vardı. Hatırlayan dinleyicimiz var mı? Bakalım. Cavit Çağlar çok portresi. Çok zor soru abi. Yani ressamın adını... Ressamın adını tamam hatırlayana kot mont verecektik. Onu vermeyelim. Yerini falan sor. Yerini yerini. Abi. Şimdi yerinde ne var? Ha. Yerinde ne mağazası var? O da saçma. Bitirdim Fahir şimdi şeyi. Ne dükkanı var diye sor. Ne, ne dükkanı var? Ne mağaza yani? İşte. Mağaza mı? Dükkan mı? Mağaza dükkanı. Restoran mı? Çok ipucu da değil canım. Bir şey değil. Yıkıldı mı? Yıkıldı mı? Yıkılıyor mu? Gözlerde yaşlar niye mi? Bunları bir bilirim. Hiç bilen dinleyicimiz yok. Yok ben bile üç, bu kadar üç, geç geldim Ankara'ya ben bile biliyorum yani. Üç teknolojisi üç falan filan o da fayda etmeyecek. Yok mu? Telefonumuz 210-30-30. Öyle açık açık sormuş olalım soruyu. O zaman... Tunalı'da bir ressam vardı Tunalı Caddesi'nde. Gidip gelenler Cavit Çağlar'ın portresini görme şansına sahip oluyordu. O ressamın atölyesi sayesinde. Kimdi? Bu değerli... Hayır, neydi o dükkanın... Adı. Konumu. Yanlış başladık soruya. Neyse toparladık. Neydi o dükkanın konumu? Kaçtan gitti? Ve kaçaydı kirası? Günaydın efendim. Günaydın, tekrar ben Hüseyin Gökçe. Ha, ne oldu Hüseyin Bey? Hatırladınız mı yoksa o, soruşturdunuz tabii mu? Tabii ki o... Yok, soruşturmadım da. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda yerinde şey var. Bir çocuk mağazası var. Çocuk mağazası? Çocuk giysileri satan bir marka mağaza. Siz Cavit Çağlar'ı hatırlamıyorsunuz. Onu nasıl hatırlıyorsunuz? Ya siz biraz ipucu verdikten sonra hatırladınız. Hatırladınız. Peki çok teşekkür ediyoruz ama yanlış maalesef cevap verdiniz Semih. Ama bakın peki, bugün şansınız çok yaver. Bizden belki yüzünüz gülmedi ama bir yerden bir şeyler çıkacak Hüseyin Bey. İnşallah. Çok güzel bir gün başladı sizin için. Aynen devam. Aynen devam. Teşekkür ediyorum. Cavit Çağlar o Mercat Eli'nin önüne geçmişti. Resim olarak. O yüzden hatırlanmıyor bugün. Yani işte bugün biz bile. Bugün eğer şey varsa öyle hatırlıyorsak Cavit Çağlar'ın hani sanatla diye. Haşır neşir insanlardık. Başka hiçbir resme bakmamıştık. O ressamın Hülya Avşar vardı mesela. Hayal mi? Mona Lisa 1, Cavit Çağlar 2 idi benim için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Gizem Demir. Gizem Hanım kaç yaşındasınız? Ben 16 yaşındayım ama orayı hatırlıyorum. Nasıl? Ama nasıl hatırlayacaksınız? Küçücüktünüz siz. Mini minnacıktınız. Hayır, orayı hatırlasanız Cavit Çağlar'ın kim olduğunu ama bilecek. Ama çocuklar gerçekten böyle hafızası çok kuvvetli belki olur. Belki babasının bak falandır, dayısının, eniştesinin, bir şeysinindir. Yaysam. Belki mal sahibidir. Mal sahibi misiniz efendim? Hayır, orada mal sahibi değilim de. Başka yerde var mı malınız? Başka yerde var mı mülkünüz? Hayır. Kirada eviniz falan yok mu kiracınız? Ya var da bir... Tamam, gayrimeşgul var mı onu soruyoruz. Onu soruyoruz. Nerede gayrimeşgul? Kazandı. Kazandı. Üstünüze mi yaptı babanız yoksa dededen mi size geçti? bakayım babamın kendisini. Ne kadar kirası? Ne kadar? Bilmiyorum. Nasıl yani size hiç koklatmıyorlar mı? Ama reşit değil daha. Çok rica edeceğim. Onu bir öğrenip arar mısınız bizi? Yani ne kadar oldu? Çünkü kazanda hakikaten piyasayı merak ediyoruz. Kazan piyasasını. Şimdi oraya çok doğru fazla bir... değil ama. Ama ne oraya doğru yani? Bir yönelme varmış diye duydum. Mühye bitti çünkü. Mühyeyi bitirdiler hep beraber. Kazanda eviniz mi var? Evet. Bir tane mi yoksa birkaç tane mi? Yani bilmiyorum. Anne kaç tane var? Üç mü? Bir tane. Bir tane ama üç tane değerinde. Başka bir yerde var mıymış? Ben cevabımı aldım Oktay. Hanımefendiye sorar mısınız annenize? Başka bir yerde var mıymış? Ya başka yerde ev yok ama yani başka mülk var. Para varsa var var. Bir dakika. Para, bankada parası var. Yaygara içinde ben sizin isminizi unuttum. Çok özür diliyorum. Gizem miydi? Gizem. Gizem Hanım. Evet. Şimdi. Gizem Demir ya, emlak kraliçesi var ya. Mesela. Emlak, ha doğru. Gizem emlak. İmparatorluğun veliahtı gözüyle bakılıyor. Prenses ya. Gizem diye. Gizemli prens. Emlak dünyasını gizemli prensesi bir diye geçer. Bir Donald Trump, iki Demir ailesi. Onlar var. Gizem Hanım. Efendim. Doğru cevabı anneniz biliyordu da utandı, sizi mi arattım? Evet, biraz öyle oldu. Bana verdi telefonu. Ama şimdi böyle yani hani çocuk anneniz... bakkala falan gönderilir de radyo arattırma nedir, ben bunu anlamadım yani. Hanımefendiyi bir alabilir miyiz ismiyle beraber? Ama ben neyi anladım biliyor musun Gizem'in annesinden? Neyi? Şimdi Gizem bir emrak krallığına veliaht ya. Evet. Hayatın öyle kolay olmadığını öğretmek istiyor anne olarak. Bravo. Burnunu sürtüyor yani. Burnunu sürtüyor. Radyolarda sürtüyor. Hanımefendi günaydın. Dikkat veriyorum. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Gerçekten de örnek bir ebeveynsiniz. Ben de aynısını yapacağım Aline. Şimdi eve gider gitmez bütün radyoları arattırıyorum. O ne, o ne diye bir sorsun bakalım. Sizin isminizi alabilir miyiz? Gülsüm. Gülsüm Demir. Evet. Yalnız Gülsüm Hanım, eğer şu bizim araştırmacı gazeteci ruhumuz olmasa hiç tanıyamayacaktık ve bu gerçekler açığa çıkmayacaktı. Hatırlıyor musunuz o ressamı? O resmi hatırlıyorum. Sağ tarafta aşağıda bir yerde. Kızım da hatırlıyor. Çünkü o zaman 3-4 yaşlarında falan küçükken, o 6 yaşına kadar sürekli Tunalı'da oldum. Oturduğumuz için sürekli gidip geliyorduk. Resmi hatırlıyoruz. Hatırlıyorsunuz. Yani orada ünlülerin resimlerini yaptığını. Ayrıca kim giderse resmini şey olarak çalışmalar yaptığını biliyoruz. Neydi şimdi o dükkan? Daha doğrusu o dükkanın yerinde ne var şimdi onu? Yani çok net hatırlamıyoruz ama Çima mağazası olabilir diye düşünüyorum. Ne mağazası? Çima diye bir mağaza. Giyim mağazası. Giyim mağazası diyorsunuz. Peki, evet. Teşekkürler efendim. Bir daha ismini bir daha alalım. Ben anlamadım. Çima diye... Hayır şeyin ismini. Ressamın ismini. Ressamın ismini hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz onu. Hatırlamıyorum ama resimler yaptığını biliyorum. Ünlülerin resimleri vardı. Sanat ölmüyor. Sanatçı kaybolup gitse de sanat hatıralarda, hafızalarda yerini tutuyor. Kesinlikle. Hep çünkü sağ tarafta hafif, yani böyle hafif aşağı çukurda iniyorduk. Evet, çukurda. Biraz hafif çukurda bir hafif yer. Hafif çukurda. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Çukur ressam diye geçerdi zaten. Yalnız bana sağ taraf değil de sol taraftı. Aşağı sol doğru gibi geliyor ya. Nereye yani, doğru gitmeye bağlı. Nereye bağlı abi. Ben Esat'tan 4 yoldan. O zaman sağda. O zaman Kuğulu'ya giderken solda diye hatırlıyorum. Hayır, sağda. Siz bunu ihtiyar peynirciyle karıştırıyor olmayasınız. Saç, ihtiyar peynirci değil, turşucu vardı. O senin dediğin ihtiyar peynirci değil, meşhur peynirci. Meşhur peynirci o senin dediğin. Sağ i̇htiyar tarafta çukurda, genç... ayakkabıcı, kadın ayakkabıcısı evet, oldu abi, sonra. Sağ tarafta. Şeyin sağ tarafta. Hamburgerci. Peynirci diye mi kalktı? Oho. Ege, sen hiç sorduğun sorunu bilmiyorsun ya. Ben bilmiyorum zaten doğru cevabı. Ne yanda olduğunu bilmiyorsun, o yanda. Benim geçen gün kafam takıldı. Ben şu anda o ressamı hatırlıyorum. O Cavit Çağlar'ın resmi hala rüyalarıma giriyor. Peki ama o ressam ne oldu? Ressam ne olduğunu hiç bilmediğim gibi. Dükkan ne olduğunu da bir. Gözümde canlandıramıyorum. O kadar değişti ki oralar. Çok değişti. Çok Tunalı eski tadı yok. Çok değişti. Şimdi onu bir birisinin ama net bir cevap vermesi. O ressamı tanıyan vardır ha. Ressamı da tanıyan vardır. Ama senin anlattığın bu hikaye biraz korkuttu beni. Ressam çünkü böyle hani çok böyle şey açık değil gibi sanki. Sanki bir aksi bir adam var gibi de sanki böyle bir laneti var varmış gibi. Ben öyle bir yanlış anlamayı şey yapmayayım, mal olmayayım. He. Şey yani. Bizim zevzekliğimize düzgün cevabı vermişti. Başka resim yok mu diyerek. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bahadır Özdemir. Bahadır Bey, radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Şimdi ben o dükkanı hatırlıyorum. Konumunu da söyleyeyim hatta size. Buyurun alalım. Bu Tuna'nın Esat tarafından Kulupak tarafına doğru giderken sağ tarafta ortalama evet. bir yerdeydi. Evet, doğru. Böyle sanki basık da aşağı doğru iniliyordu. Evet. Yani bodrum kat gibi böyle. Yani dükkan dışarıdan gözüküyor ama. Peki büklüm kesi şimdiden önce mi? Sonra. Valla o kadar. Sonra. Büklümden sonra. Büklümden sonra. Devam ya, ediyoruz aşağı doğru. Kulu'ya yakın olan taraf. Yalnız şimdi o dükkanın, ne var yerinde? O dükkanın yerinde şimdi ne var bilmiyorum ama o dükkanın hemen ara sokağından aşağı indiğiniz zaman bir bakkal vardı. İlker Bakkal. O duruyor mu bilmiyorum. Selamlarınızı gönderin. O çok enteresan bir adamdı. Eskiden güreşçiymiş o. Böyle çok böyle güreşe meraklıydı. Müşteriye böyle hemen güreşi alıyordu filan. Mesela böyle sabah bakkaldan peynir almaya gidiyorsunuz. Adam bir el ense çekiyor. Bu sizden başka birinin başına geldiğine emin misiniz yoksa sırf tabii yani İlker Bakkal size yeni gitmiş. yok herkese evet. Bağlıyordu. Herkese çok, ve herkese. Evet. Peki bakalım. Tunalı esnafıyla anılar köşesi devam ediyor o zaman. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Tam konu veremiyorsunuz galiba değil mi? Tam konumunu yani beğenmeyen hatırlıyorum. Bayağı oldu değil mi o dükkan? Yani bayağı bir oldu ya. Tabii canım iki el değiştirdi ondan sonra. İki resim evet. değiştirdi. Çok teşekkürler ama efendim. Ben de çok uyuz oluyordum yani o resmi gördüğüm zaman. O açıdan çok güzel bir konuya değinmişsiniz bugün. Teşekkür uyuz ederim. Olmuyoruz. Biz uyuz olmadık. Resmi satın alamadık diye biz hala onun derdindeyiz. Çok sağ olun efendim. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler. Sattı mı acaba o resmi? Satmış tabii. Hem de yani valla o ben hayat dersi alıyordum o resmi gördükçe orada. Bir umuttur o yani o resmi oraya koymak. Ben yapayım da. Onun zaten bir müşterisi var. Veya da ya da o müşteriden daha çok para verecek büyük bir yalaka var yani. Cavit Bey bakın. bakın. Balyozu alan olmuştu biliyorsun. Ha ve işte balyozu alan adam. Şey. Sonra mesela milletvekili adayı olamadı bir daha. Onun gibi işte balyoz. Efendim bakın balyoz. Cavit Bey bak. Cavit Bey bakın sırtıma da dönme. Ama şu dükkanın yerini tam sen biliyor musun tam? Evet. Yani? Evet. Ama dinleyicilerimiz niye bilmedi? Ama neden? sen bilmiyorsun Fahir ya. Nasıl bilmiyorum ya? Ben hayatım orada geçti. Seviye dinleyiciler lütfen yapmayın etmeyin. Hayatım nerede geçti? Ağlar. Şu Fahir'e zerre kadar güvenim yok. Şu dükkan şuradadır deyip arayın bizi. Telefonumuz 210 30 30 Tunalı'daki o eski ressam atölyesi nereye kayboldu? Yerine ne geldi onu soruyoruz. Haydi hayırlı yolculuklar. Bak tam şarkıya girecektim. Telefonlar. 3 teknolojisi. 3 teknolojisi. Günaydın efendim. Teknolojinin geldi. Rejiye soralım. Rejiye soralım. Reji Anadolu diyoruz. Günaydın. Noli mi? Hayır. Bir süredir konuşmuyordun. ve sahnelere Noli ile döndün. Noli ile döndün gerçekten. Niye canım Ankara yanı ile döndük ve Noli ile devam ediyor. Memoli. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nur ben. Nur Hanım nasıl bir telefon hattından arıyorsunuz? Bir ne kadar net geliyor sesiniz? Hakikaten internetten arıyor galiba. Yok hayır iş telefonundan arıyorum. Oo çok kalite bir iş yeri galiba. Öyledir. Klimanjero'lar falan var her tarafta anladığım kadarıyla. Öyle tabii öyle. Nerede çalışıyorsunuz? Ne işiyorsun? Ben avukatım. Avukatsın. Kendi ofisiniz mi? Evet. Çok başarılı bir avukat mısınız? Teşekkür ederim. Daha yeniyim. Daha yenisiniz. Telefon hattından anladığımız kadarıyla bu işte geleceğiniz... Parlak. Parlak. Umarım. Ya üstelik de adli tatilde bu kadar çatır çatır çalışıyor olmanız da hoş. Bir başarı örneği. Peki bir şey soracağım. Davanız var mı şu anda hala hazırda yoksa dükkanı aldık telefonu bağlattık bekliyoruz mu diyorsunuz? Süren davaları sürdürmeye çalışıyorum. Bir yerde çalışıyorum ortak bir yerde. Nur Hanım peki var mı uzmanlık alanınız? Yok henüz yok. TUS'a girmediniz yani. TUS'a girmedim daha. Anladım. Hangisini tercih ederdiniz avukat olsanız? Ticaret mi, boşanma mı? Ne o medeni mi oluyor boşanma? Medeni evet. Yok medeni daha çok şeyci boşanma. Gibi geldi bana. Efendim? Daha çok şeyci gibi geldi. Böyle hacizci olanlara ne deniyor? Yok icracı. Yok değilim öyle. İpten kurtarırım adamı diyor musunuz? Ceza da pek yapmam herhalde. Ne yaparsınız peki? Hukuk davalarını işte alacak verecek filan. Alacak verecek yani. Bakiye falan. Öyle yani. Ama çok iyi başlamıştınız da bir süre sonra bakkal hesabına döndürdünüz koca hukuk bürosunu. Yok, alacak verecek falan sizin ne vardı? Benim iki lahmacun bir ayran vardı. Onu neyim kadar tuttu? Yaz bakiye alacak verecek yani sözüm aynı söz. Aynen öyle işte. Nur Hanım hemen alalım cevabınızı. Buyurun. Ya ben şey diye hatırlıyorum bu Burger King'in falan olduğu yerin birazcık ilerisinde bir yeni şimdi oraya şey yapıldı. Çınar dürüm mü öyle bir şey oralarda mı? Yok Çınar'dan aşağıda. Aşağı derken yukarı derken nereyi söyledim? Yukarıda aslında. Burger King'den aşağı doğru geliyor ben bu, anladım. Şimdi Benetton'un yan tarafındaydı diye hatırlıyorum ben. Ben size bir ipucu vereyim mi? Nasıl? Akbank diyorum. Tabii Akbank. Tabii. Bir iki seferde bir panora dememiz lazım biliyorsunuz değil mi? Yani sponsorumuz olduğu için. Panora Ziraat panora, Bankası'ndan da aşağı. Nuralım siz de bir panora derseniz. Panora. Tamam teşekkür ederiz. İyi rahat rahat söyleyebiliriz. Çok sağ olun efendim görüşmek üzere. Nur Hanım siz kazandınız o zaman. Gerçekten. En yaklaşık yani sizsiniz. Ne kazandım? Ne kazanmak istiyorsunuz onu falan açık çek veriyor. Yemek açık, mi isterseniz? Sizin yemeğe mi meraklısınız yoksa böyle süvenir mi? Size takı mı alalım? Takı takar mısınız? Süvenir tadı bir şey mi? Çok seveyim takı. O zaman bir modern sabahlar süveniri verelim size. Vallahi şahane olur. Mail adresinizi gönderin. En kısa zamanda biz süveniri mail olarak yolluyoruz size. Olur mu Nur Hanım? Şahane. Harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Sağ olun Nur Hanım. Çok güzel buldum bu dediğimizi bu evde. Bizi 10 sene idare eder mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Nasıl bir radyoculuk anlayışımız varsa müzikleri ağzımızla yapıyoruz. Dünya kadar arşiv varken. Buyursunlar efendim. Ama olsun o da güzel bir şey. O zaman ben de bir müzik yapacağım madem herkes müzik yapıyor. Evet buyurun. Cafer'i buradan saygıyla anıyorum. O zaman ben de yapabilir miyim? Yap. Yapamıyorsun ki o kadar çirkin yaptın ki Fahir. O kadar. Sen bunun bir güzelini yapsana. Bir güzelini yap. Bir güzelini yap. Yapamazsan sıra bana geçer. Nada'da yemek alırım ama. Ama hamburger. Tek kişi. Tek kişilik hamburger. Kişiye gerek. Heyecanlandı. Ama. Ve patatessiz. Tamam. Ne demek patates? Esas masraf patateste ya çünkü ondan. Doğru esas parayı patatesle. Tamam veriyorum. Ver. Olmadı ya. Falan çok daha zayıf burada müzisyen adam olmasa şey diyeceğim yani. Affedersin de. İnsan da birazcık kulak olur. İğrenç Fahir. Bir kere midi çıkıyor senin sesin. Midi mi? Niye bilmiyorum. Mini midi max. Bak. Cep telefonu bak seninki. Bir dakika bak yavaş yavaş yapıyorum bak. Bak. Trakya yöresi gibi çıkıyoruz. Ben de bu döndere döndere diye bir türkü gibi bir şey oldu. Ben de şansımı denemek istiyorum. Tamam. Tamam. Bu tuşa mı basıyoruz? Bu tuşa. Çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Sonunda bir kaydım ya. Şunu da bile detonayalım. Neyse müzisyenimiz var. Hoş geldiniz Cem Aduyama. Hoş bulduk efendim. Şimdi yapacak bize. Sen değerlendir. Ben şey yapıyorum tarafsız. Oğlum bak şeye göre değerlendirme. Olumlu mu olumlu diye konuşmuyorum. Hayır müzisyen dediniz ben yapacağım. Koftiden jüri. Hayır sen şimdi şey yap. Ben değerlendireyim sizi. Sen bir yap bir kere ya. Senin müzik kulağın var. Aynısını yapıyor. Benim yaptığımı aynı. Değerlendirecek misin? Ama sen de. O zaman tamam. Çok güzel oldu. Devam et. Kim daha iyiydi? Aslında biri ritmi yapsa onun üstüne girsek daha güzel olur. Ritim neydi? Kolektif. İşte biri dingi yapacak öbürü. Ha, o devam ediyor değil mi? Çünkü altta devam ediyor. Akapella mı diyorsun? Akapella diyor. Hadi öyle yapalım. Hadi bak. Ha, masist. Kim ama yapacak şeyi? Oktay mı? Tamam ben masist. Sen dingdigi mi yapacaksın? Ben dingdigi yapıyorum. Ben de dıttırı dıttırı. Peki bir dakika dingdigi mi olsun dıktıbıdım mı olsun? Öyle bir şey. Doğrusu dıktıbı aslında evet. Dıptıbı değil mi? Evet. Bence de yaptıktan sonra benim de aklıma geldi. Başlıyorum ben. Bir dakika Fahir sen neyi yapacaksın? Dindiri diri diri. Sen de yap abi. Ne o lambanın şeyini niye ben yapıyorum? Yap. Ama o çok etkili Fahir ya. O lambanın sesi olmasa bütün olmuyor yani. Olur mu abi? Bak sen şimdi mesela giriyorsun. Ding değil. Dıp. dıp dıp dırı bırı dırı. Dıp ne diye dıp diye, dıp diye değil ki, öyle değil. Şöyle bir sen. İğrenç olsun, yapma ağzını. Ya hadi o ağzın bir iyice çemsiz. Sizin böyle ağızlarınız çok güzel ya, bakmaya doyamıyorum. Baklaya doyamıyorum deseydin ki. Gecelere kadar ding ding ding yapsın. Abi bizimki çem çürmüyor ki hiç olmazsa. Baklaya doyamayanlar. Hadi ya başlayalım. Kim neyi yapıyor? Sen dik dik kendini. Sen bir dik dik yapsana bir ya. Ben dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp dıp anlamamış. Dıp dıp dıp dıp. Niye abi, ben de cümbüşle giriyorum. Bak, bunu Türk filmi müziğine çevireyim mi bak? Sen yap gene dön. Fine. Nereye kadar yapayım abi? Sen kamçı sesi gibi ne? Bence ne ortaya çıktı biliyor musun? Şu yaptığımız çalışmadan. Ne? Yani ne biri diğerinden üstün, ne diğeri birinden güzel. Hepsi bir araya geldiğinde gerçek bir güzellik. İşte demokrasi de bu değil mi? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor. Ya neredeyse ya. Program bitiyordu, demokrasinin göstergelerini gerçekleştirmeden bu sabah ding digi digiler var, evet. Olmadan olmadan hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece ağızlar çemçürüyor. Bir araya gelmedikten sonra çemçük ağızlı olmanın kimseye faydası yok diyoruz. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm. Hayır, sen yokken öyle bir şey başladı modern sabahlarda. Sana danışamadık ama demokrasinin göstergeleri diye bir şey. Köşe mi? Köşe değil, doğaçlama. İkisinin arasındaki şeyi sormadılar. Bant program. Aa, çok iyi, o bana uyar. Her zaman aklında olsun. Demokrasinin göstergeleri. O zaman Cemil'e mi söyleyelim bir de? Ne oldu? Karışmışık geldi. Bir saniye. Fahir mikrofonudur. Benim mikrofonum. Neden senin mikrofonuna çıkıyor bu problemler? Neden? Çünkü ses hatır diye bir test yapıyor. Sen dinledin mi bu sabah yayınlayacağım? Fahir şöyle girdi şeye, yayına. Ses hatır. Hayır, gayet de o ses hatırlama üzerine bir ses programı, ses hatır programı. Evet. Ya. Ses hatır. Son dakikalarımız, gündemde önemli bir şey varsa onu da eksik. Vallahi olimpiyatlar var. Bir konuşalım olimpiyatları. Tekvando'da madalya almış. Bizim boksörümüz ne oldu demin? Dövüşüyordu da Ukraynalıya. Onu, öyle mi? Tabii. Demin az önce şeydi de 3-0 yenilince ben bıraktım kalktım. Sinirlendim yani. Ya şu dövüş sporu mu deniyor onlara? Ne dövüş deniyor? Sanatı. Dövüş sanatı deyince ninjalık. Dövüş denmez ya. Dövüş ne abi? Dövüş ne? Kavgacılık mı? Hayır. Ne? Olimpik sporlar. Ama yani benim gözümde tekvando, karate, judo, boks, bunlar aynı kategoriye giriyor ve o kategoriye bir isim vermek lazım. Tamam, dövüş sanatı işte. Dövüş sanatı değil. Ne sanatı ya? Ne alakası var? Abi işte bu olimpiyatta bir mesela sana... Mesela ikebana. Niye dövüş sanatı var da ahşap boyama yok o zaman olimpiyatlarda, öyle sorayım sana. Madem sanat dalları yarışacak. Abi bir saniye ya, benden kaynaklı bir şey değil mi bu? Allah Allah ya, çok enteresan ya. Ne gelirse benim başıma geliyor arkadaş. Böyle de şanssız bir adamım ya. Gazeteyi falan niye kapatıyorsun lan? Yapıyorsun Fahir? Bizim güreş antrenörü dinleyicimiz vardı aslında. En iyi o bilir o kategorinin ismini. Şu anda bizi dinliyorsa ulaşsın bu tip. Savaş sporları mı acaba? Askerde vardı savaş sporları diye. Savaş sporları. Hayır, niye savaş sporları, dövüş sporları niye olmuyor? Tamam işte dövüş sporları işte. Tamam, dövüş sporları olsun. Bu böyle bir temenniyle oluyorsa ne güzel. Ha işte onu değil. Ha telefonlar geldi. Üç teknolojisini. Günaydın efendim. Ha, üç teknolojisi. Oğlum güzel bas ona. Güzel basmıyorsun. Üç teknolojisini güzel kullan. Ehil eller. Hüseyin Bolt'u biliyorsunuz değil mi? Hüseyin Bolt'u hep biliyorum. Evet, gene mi koşun? Adam hakkında söylenmeyen şey kalmadı ya. En son bak kim ne demiş? 2003'te dünya şampiyonu olan Kim Collins demiş ki o insan değil demiş. O tam bir hayvan. Böyle yapan insan olamaz. Böyle denir mi ya bir adamı? Ne, iyi anlamda mı demiş? İyi hayvan. Melek gibi mi bitirmiş? Abi ne anlamda derse desin ya. O insan değil denir mi? O herhalde iyi anlamda demiştir. Bakayım. Patron, patronu. Evet, patronu demiş. Patronu. Tam bir hayvan anlamında kullanılmış. Patronu Halil. Ne? Yarışta siz onun arkasındayken, elinizden geleni yaparken o da bunu yapıyorsa bu moral bozucu oluyor demiş. Çeviri hatası var herhalde bu haberde. Ben anlayamadım çünkü. Kimse onu yakalayamaz demiş. Vallahi güzel bir şey söylerken ama insan zaten değil. Spor dediğin öndeki koşanı yakalama diye bir olimpik dal var mı? Yakalamaç. Yakalamaç. Bu yıl ebe Almanya. Şey diyecektim işte, bu dövüş sporlarında da yenilince çok acı ama dayak yemiş oluyorsun. Yani ben ona çok üzülüyorum. Kızlarımız iki tane, bir bronz bir gümüş aldılar. Ona sevinemiyorsun çünkü gümüş alanı dövmüş oluyor. Dövmüş gibi bir durum var. Seneye hırslanıp inşallah ağzını burnunu dağıtır o altın madalya alanı. Eskrim var mı olimpik sporları? Tabii ki. Olmaz mı? Oktay'ım ilk hafta bitirdiler eskrimde. Niye? Bitti mi? Bitti. Hiç duymadık eskrimle ilgili şey. Pek bir başarı gösteremedik. Belki ondan olabilir Oktay. Hayır ya, genel şey. Disk atmada da ben ne zaman bitti onu anlamadım. O da bitmiş. Gittim sordum, disk atma dedim. O az önce bitti dediler. Poğaça var dedi. Olimpiyat komitesi başkanı da laf sokmuş. Komitacılar. Neye Sayın sokmuş? Bolta mı? Sayın Bolta. Ya o çocuğun ismi artistik arkası... yaptı da ondan. Hayır ya, o çocuğun saygılı olmayı öğrensin demiş. Sahipsiz zannettiler. O çocuğun arkasında ben varım arkadaş. Zaten herkes arkasında Fahir. Adam dünya rekorları kırdı. Ben malum çok güzel geç. Bak oradan güzel değil. Evet. Ama ben maddi ve manevi olarak. Bence olimpiyatların en olimpik esprisi de Ege'den gel. En olimpik espri diyorum. Ya Ege hakikaten oğlum, sen spor yorumcusu olacaksın. Biz boş yere seni şey yapıyoruz burada ya. Boş yere mi? Evet, boş yere. En politik espriyi de ben yaptım. Birisi beni durdursun. Evet. Birisi beni durdursun. Sen ne oldun? Avrupa yakası mı oldun? Ne oldun şimdi bize sen? Ben onu yıllardır seyretmiyorum ablam. Yapmayın ya, gözünüzü seveyim. Niye böyle konuşuyorsun Zafer? Niye ürkütüyorsun bizi? Dinleyicileri üzüyorsun. Bilmiyorum işte, o tatil falan bütün devreler bir anda şey oldu. Islandı. Onu tekrar tesis edeceğiz inşallah. Hızı hesaplanmış. Hızı hesaplanmıştı. Usain Bolt. Ben kavga etmeyin diye sürekli haber sokuyorum. Çok güzel hocam. Yapıyorsun. Hızı saatte 37.30 kilometreymiş Usain Bolt'un. Az. Senin araba kaç gidiyor? O 100, yani 140'ı falan. Valla benimki dizel olmasına rağmen 160-170 rahat. Mıh demiyor. Rağmen kalıbını yeni mi öğrendiniz? Şimdi valla öyle bir hesap yapılmış. Ondan sonra başka. Ya ne olacak işte, onun saniyesi belli. Sen de fotoğraflara belli. Bakıyordun ya TRT'de. Ha, fotoğraflara derken? Güzel kadın fotoğraflarına bakıyordum. Evet. Bakıyordun, bakmıyor muydun? Bakıyordum, evet bakıyordum. İşte onların 5 tanesi seçilmiş en güzeli diye. En güzel olimpiyatın 5 güzel halkası diye. Böyle şey pis şeyler yaptıkları için atletler artık oralarını buralarını kapatarak, eskiden ne güzel minicik şortlarla koşardı insanlar, kadın erkek böyle. Futbolda da öyleydi ya. Ben Maradona'nın bir siyah beyaz fotoğrafını gördüm. Neredeyse donla çıkmış sahaya. Kenarda küçücük rakam var. Hoşuna şimdi şeyi görüyorum, futbolcuları David Beckham'ın neredeyse böyle şey gibi, plajlar Recep İvedik gibi hepsi. Niye böyle kıyafetler kapanıyor giderek? Küçük ya? Mü seviyorsun yani? Yani küçük olsun falan. Spor değil mi? Yani orada o sen eski yapısını... silip mayoları da seviyorsun değil mi? Ben bu yıl silip mayo bürge izin verseydi giyecektim de artık seneye. Demek yok, ki var mayolar bir... küçülüyor, haberiniz yok. Ben bütün... Nerede küçülüyor canım, neredeyse bileğe kadar mayo var. Aa, sen öyle zannet. İşte sen o fotoğrafa baksana. Sen fotoğrafları görmedin. Ben minicik mayomla. Fahir, bu bütün Ege şeylerini mahvettim. Mahvettim, yaktım, yanıyor, hala yanıyor. Ege sahilleri boşalmış. O zaman ben çok teşekkür etmekten yani... başka bir çare bulamıyorum. Sevgili dinleyiciler, her zamanki sloganımızla kapatıyoruz programımızı. Demokratik miydi? Hayır. Umarız umuranlar umurtu kimse kimseyi umurtmaz. Pazartesi sabaha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.